Сённяшні госць перадачы «Інтэрв'ю тыдня» – лаўрэат сёлетняй літаратурнай прэміі імя Гідройца Макс Шчур, беларускі пісьменнік, які жыве ў Празе. Ён распавядае пра свае палітычныя погляды і захаплення анархізмам, адказвае на пытанне, каго з цяперашніх беларускіх літаратараў лічыць найлепшымі і тлумачыць, чаму не мае жадання вяртацца ў Беларусь. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Макс, ведаеце, у інтэрнэце ёсць такая даволі распаўсюджаная звычка інтэрнэт-дыскутантаў. Калі нейкі чалавек для іх мала вядомы, то яны пытаюцца, а хто гэтыя людзі? Вось я думаю, не будзе для нас перашкодай пачаць інтэрв'ю якраз з гэтага пытання. Раскажыце, хто вы такі для большасці слухачоў беларускага эфіру, для большасці чытачоў, нават Радыё Свабода, вы чалавек дастаткова невядомы. Я ўдзячны за гэтае пытанне. У кожным разе лепей, каб я на яго адказваў сам, чым каб людзі даведваліся пра гэта з нейкіх там спекуляцый. Я беларускі аўтар, які жыве за мяжой ўжо амаль што 20 гадоў, які ўсё жыццё займаецца літаратурай. Нягледзячы на ўсе перашкоды, якія паўсталі ў сувязі з маім ад'ездам, я стараюся трымаць руку на пульсе таго, што там адбываецца, і працягваць проста займацца сваёй улюбёнай справай. Ну, это якраз пра ад'езд, можа быць, падрабязней, што вас вымушыла ў свой час, да рэчы, калі это было, пакінуць Беларусь, і чаму вы дасюль не вярнуліся ў, так сказаць, літаратурную айчыну, чыста геаграфічным сэнсе? Як у многіх маладых людзей, а мне тады было 20 гадоў, у мяне ўзніклі цяжкасці з жыццём у Беларусі. Скажам, не толькі цяжкасці пляну там палітычнага, праблемы з пэўнымі дзяржаўнымі органамі, але і экзістэнцыйнага, і псіхалагічнага кшталту. У сітуацыю, якую я трапіў, я чамусьці пастанавіў, што найлепш будзе развязаць усе праблемы адным махам, але гэта рашэнне было вельмі спантанным, а не узважаным. Яно трымалася неяк пад ціскам абставінаў. Фактычна, гэта былі такія ўцёкі. Таму я думаю, што сёння, вядома, я б па-іншаму сябе паводзіў, чым тады. Аднак неабходнасць з'ехаць з Беларусі, яна наспявала, і, можа быць, нават калі б не было ціску на мяне з боку згаданых органаў, то ўсё адно, рано ці позна, так бы ўсё гэта і скончылася, таму што пры канцы 90-х гадоў жыць у Беларусі людзям такім, як я, раптоўна стала нецікава і нават сумна, па-свойму нават небяспечна. Таму я, в прынцыпе, не шкадую таго, што зрабіў тады такі выбар. Другая частка майго пытання была, ці збіраецеся вы вяртацца, ва сялякам разе, ці думаеце пра гэта, ці ёсць для гэтага нейкія палітычна-юрыдычныя перашкоды, ці яны пераважна маральна-псіхалагічныя? Ёсць перашкоды усе тыя, пра якія вы згадалі. Палітычных я не ведаю, магчыма, іх няма. Што тычыцца юрыдычных, то я, у прынцыпе, невялікі сябар бюракраты і ўсіх гэтых пытанняў, і за гэтыя гады, нягледзячы на мае спробы, я так і не здолеў ніяк нармалёва яшчэ аформіцца ў чэшскага грамадзяніна, скажам так. Гэта пытанне, якое можна вырашыць, пытанне часу, скажам так. А што да псіхалагічных перашкодаў, ёсць яны, так, я асабліва вось, калі ў апошнія дні так ніяк назіраю за тым, што адбываецца ў нас там праз інтэрнэт, перад усім, што адбываецца ў самім інтэрнэце, што людзі пішуць, што кажуць, як абмяркоўваюць. Ну, гледзячы на ўсё гэта, у мяне досыць мала жадання нікуды вяртацца. Многія беларускія пісьменнікі маюць даволі выразныя палітычныя погляды. Ну, калі взяць, напрыклад, Бахарэвіч, ён такі відавочны ліберал, змагаецца за фемінізм і ўсё прагрэсіўнае. А Славаміра Адамовіч, ну, відавочна прадстаўляе правы, можа быць, нават крайні правы флянг па паводле сваіх поглядаў. Безумоўна, што вы маеце погляды, ці хацелі б вы іх неяк артыкуляваць, выказаць, вы хто паводле палітычных перакананняў і ці ўплывае гэта на вашу літаратуру? Таксама вельмі цікавае пытанне. Ну, я магу дакладна сказаць, што я не правы. Мне нават шкада па-свойму некаторых нашых аўтараў, такіх як Славаміра Адамовіч, альбо іх Усеваласа Цебурака, якія, ў прынцыпе, заўжды мне падабаліся як аўтары, але пасля таго, як яны занялі пэўную палітычную пазіцыю, крышку я страціў да іх давер. як да аўтараў. Шкадую пра гэта. Не, я дакладна не правы, і вядома, што я в маладосці быў анархістам і супрацоўнічаў з антыпартыйнай групоўкай «Чырвоны зонт». Але вядома, гады мінаюць, чалавек мяняецца. У мяне цяпер як бы самыя розныя погляды на самыя розныя пытанні. Слушна было б сказаць, што я трымаюся левых пазіцый. Можна сказаць, што я блізкі да сацыял-дэмакратыі, напрыклад. Калі вядзецца вядома пра пытанні тэарэтычныя, пра такія высокія рэчы, як бы свабоды чалавека ў прынцыпе, а не ў канкрэтнай гістарычнай сітуацыі, то я ўсё яшчэ шмат у чым застаюся анархістам, але з такім ухілам у бок індывідуалізму кшталту Макса Штырнера. І калі взяць гэта да ўвагі, то можна сказаць, што гэта ўжо як бы не зусім левы анархізм. Паговорым цяпер пра прэмію Гідройца. Всё-такі можна сказаць, што для большасці беларускай публікі якраз ваша імя стала знаёмым менавіта ў сувязі з прэміяй. Ці разумееце вы, што вось так ці іначай, але в сувязі з Гідройцам вайшлі ў гісторыю літаратуры, як ўвогуле вы ўспрынялі гэты факт? От як вы з ім за гэты тыдзень, што прайшоў адручэнне, змірыліся з гэтым фактам? Ну, я на дзіва хутка з ім змірыўся. Мне нават самому дзіўна. І недзе, напэўна, ў глыбіні душы я гэтага чакаў, што гэта рана ці позна адбудзецца, але паводле сітуацыі рэальнай я меркаваў, што гэта адбудзецца нашмат пазней. І я вельмі ўсцешаны, што людзі, якія далі мне гэтую прэмію, яны, напэўна, нават не ўяўляюць сабе, наколькі для мяне гэта важна перадусім псіхалагічна. Таму што жыць так доўга за мяжой і фактычна не мець ніякай зваротнай рэакцыі, практычна ніякай, ад чытачоў, ад людзей, толькі ад асобных людзей, якіх пашчасіла ведаць асабіста, гэта вельмі складана сапраўды. І калі ўзяць гэтую прэмію, што яна як бы сапраўды ў нас сёння як бы найвышэйшая прэмія, і пакласці яе на адзін бок, на адну шалю, а на другую шалю ўсё тое, што для мяне азначала папярэдняе жыццё і фактычна, ну, у тым ліку і напісанне гэтага раману, усе клопаты, якія былі звязаныя з тым, каб ён дайшоў да чытача і прынамсі да журы, да прэміі Гідройца і гэтак далей. Я думаю, што яно ўраўнаважвае, і я, ў прынцыпе, успрымаю гэта як такую сатысфакцыю, як свайго кшталту. Як перамогу справядлівасці? Так, магу сказаць, што так. Гэта не сціпла, я разумею, але ідзе ў мяне як бы сапраўды як перамогу справядлівасці. Ну от скажыце, завершыць гештальт, гэта можна сказаць, што з прэміяй Гідройца ён завершаны у пэўным сэнсе для вас псіхалагічна? Ці далей адкрываюцца новыя краявіды, новыя дасяжныя мары? Так, ён для мяне псіхалагічна завершаны, абсалютна. Я цяпер адчуваю, што не маю патрэбы фактычна нікому болей нічога даказваць і як мінімум, у прынцыпе, апавядаць, хто я такі. Што тычыцца маёй біяграфіі, калі вяртацца да вашага папярэдняга пытання, то у маіх творах утрыманыя практычна ўсе звесткі, якія могуць быць цікавыя людзям у Беларусі. І мне хацелася б, каб людзі даведваліся пра жыццё, тым ліку маё, пра мой погляд на жыццё і іншыя рэчы, менавіта з маіх кніжак, скажам так, не з медыа. А завершаны гештальт у гэтым сэнсе так. Я урэшце, у мяне адчуванне, што ў мяне як бы развязаныя рукі. Мне цяпер як бы няма патрэбы пісаць кніг, каб некаму спадабацца. Я, ў прынцыпе, гэтага ніколі не рабіў, але ў выпадку з гештальтам яно так трошку атрымалася, таму што я задумаў яе як канцэптуальную кнігу, як кнігу актуальную, якая будзе мець адрасата. Я лічу, што, як паказваюць вынікі прэміі, мне гэта ўдалося зрабіць. Калі браць да ўвагі ўсе цяжкасці з кнігадрукам і распаўсюджаннем і гэтак далей, якія існуюць у Беларусі, то ўсё-такі мне здаецца, што больш справядліва было б казаць пра творы. І нават прэмія, якая ацэньвае выключна кнігі, яна як адразу звужае сегмент рэчаў, на які яна звяртае ўвагу. Я, напэўна, нават не збіраюся далей імкнуцца публікаваць друкаваных кніг, таму што прэмія не прэмія, але гэта вельмі дарагая асалода. Я лічу, што ў маёй сітуацыі найлепш будзе распаўсюджваць электронныя кнігі, то бок публікавацца ў інтэрнэце. В прынцыпе, як я і рабіў дагэтуль. Я, в прынцыпе, буду пісаць тое, што пісаў заўсёды, то бок як бы нейкія карацейшыя творы, якія мне бліжэй па фармаце, тыя ж апавяданні або тыя ж аповесці, якія я дагэтуль друкаваў толькі ў часопісах. Ну, в принципе, і надалей збіраюся друкаваць. Ці маеце вы некую такую столевую градацыю сабе ў галаве сучасных беларускіх літаратараў? Ці вы лічыце, што ёсць некае адрозненне ад таго, як сённяшняя публіка ўспрымае літаратараў сучасных, хто больш папулярны, там, хто больш вядомы, хто больш аўтографаў дае там на сесіях, ад таго, як яны будуць у гісторыі, ну, умоўна, скажам, падручніках праз 30-50 гадоў? Ці бачыце вы тут пэўную розніцу? Калі казаць, пачынаючы з другой часткі пытання, натуральна розніца ёсць, і яна будзе, это паказвае ўся гісторыя літаратуры. Я думаю, 99% аўтараў, якія папулярныя ў свой час, яны абсалютна знікаюць культурнага кругагляду наступных пакаленняў. Гэта трэба ўсведамляць. Тое, што ў мастацтве актуальнае, застаецца, яно досыць хутка дэфільтруецца часам. З гэтай прычыны, натуральна, бальшыня людзей, якія карыстаюцца пачуццём славы і поспехам, яны, як у песні Боба Дылана, сёлетняга нобелеўскага лаўрэата, што першае застаецца апошнім і наадварот, цытуючы Біблію. Вы пыталіся пра градацыю, так, пра нейкую іерархію. Менавіта сённяшніх, мне цікава ваша меркаванне з боку, вы не далучаны ні да якіх, скажам, такіх літаратурных груповак, ну, як мне здаецца. Можа быць, вам лягчэй гэта сказаць, то, што іншым не заўсёды гэта лёгка, скажам так, па многіх прычынах. Ну, вядома, у мяне ёсць свая асабістая іерархія. Я не маю, вядома, тут прэтэнзій на нейкую аб'ектыўнасць, але я мяркую, што нейкай аб'ектыўнай іерархіі у як бы нашай беларускай сітуацыі няма, таму даводзіцца карыстацца суб'ектыўнай. Няма яе таму ў нас, таму што ў нас, па-першае, сапраўды мала чытацкай публікі, досыць мала, па-другое, у нас вельмі мала талковых крытыкаў, ці, скажам так, крытыкаў шчырых і сумленных. Мой прынцып у падыходзе да сучаснай літаратуры, ён такі, што мне найбольш цікавяць аўтары, якія, па-першае, разглядаюць сваё пісьмо як менавіта мастацтва, а не як нейкі, скажам так, культурную індустрыю. З гэтай прычыны, так, у мяне ёсць улюбёныя аўтары. Калі вас цікаюць празаікі, я мушу назваць перадусім Ілюсіна, выдатнага аўтара. Потым Сергія Прылуцкага, які часта піша пад псеванімам Пістончык, але як бы не гледзячы на усе такія досыць нібыта несур'ёзныя моманты ягонага пісьма ў сапраўднасці, гэта вельмі таленавіты аўтар, аўтар досыць глыбокі. Далей мае любёныя аўтары, гэта Югася Каляда, Ева Вернавец, безумоўна, Ігар Бабкоў, які таксама атрымаў быў гідроіца некалькі гадоў таму, моцная проза Валадзіміра Некляева. Калісьці быў такі аўтар, цяпер забыты, Лявон Важко. Ён вельмі цікава эксперыментаваў з мовай. Таму тое, што ў нас часам на паверхні існуе, гэта далёка не заўсёды адлюстроўвае стан літаратуры беларускай менавіта як галіны мастацтва. Большасць, я не буду казаць пра ўсіх, натуральна, таму што шмат іншых таленавітых аўтараў, якіх я не назваў, гэта фактычна не зусім мастацкая літаратура. Гэта проста белетрыстыка. Гэта шкада, што літаратура як бы страціла такі свой мастацкі драйв, які яна яшчэ мела, скажам так, у першай палове 20-го стагоддзя, але гэта як бы агульная тэндэнцыя і нічога з гэтым не паробіш. Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня» з пісьменнікам Максам Шчурам, лаўрэатам сёлетняй літаратурнай прэміі імя Гідройца, гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, зараз